بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Shaaban mwaka wa 1440 katika darsa ya sharh al-muqaddima ya risala ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. تلفكية قول المصنف رحمه الله قال: أما بعد، أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. تقسم شرح أو ما إليه الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى katika sehemu aliposema fa innaka saaltani, akaishiria kuwa hapa mwandishi rahimahullahu ta'ala aelekeza mazungumzo yake kwa mwalimu wake aliyemtaka aandike risala hii. الشيخ الفوزان حفظه الله katika maelezo ya mima tantiqu bihi al-alsinatu wa ta'taqiduhu al-qulubu wa ta'amaluhu al-jawarihu qal: al-aqidatu thalathatu arkan. Aqida au itikadi, aqida ina nguzo tatu: قول باللسان, كتمك قولين, واعتقاد بالقلب, نكوي تكيدي كموي, وعمل بالجوارح, نكفاني فيتندو كوفيونغو. لا يكفي واحد منها أو اثنان فقط, بل لا بد من هذه الثلاثة. haitoshelezi mtu kuwa na nguzo mbili akawacha moja, bali ni lazima nguzo hizi tatu zikusanyike kwa Muislamu ndio aambiwe kuwa huyu imani yake ni sahihi na itikadi yake ni sahihi. Kwa hivyo haitoshelezi mtu kutamka kwa ulimi na kufanya vitendo kwa viungo vyake, na huku ndani ya moyo wake haitakidi kile anachokifanya au anachokitamka, huyu atakuwa ana upungufu mkubwa katika itikadi yake. Bali hawa huitwa munafiqun, kuwa ni wanafiki, kwa sababu wadhihirisha na kutamka kile ambacho hawakiitakidi ndani ya nyoyo zao. Na pia haitoshelezi kwa mtu kutamka kwa ulimi na kuitakidi kwa moyo bila ya vitendo, akawa azungumza peke yake na kuitakidi ndani ya moyo lakini hana alifanyalo, pia haitoshelezi. Kwa hivyo ni lazima kupatikane hizi nguzo zote tatu ndio aambiwe huyu mtu sasa hivi itikadi yake iko sawa. Waqad ajmala almuallifu ma tashtamilu alayhi hadhihi arrisala wa muqaddimatuha min bayan alaqidati wa aqsam alibadat min wajibat wa mustahabbat wa adab amma wa usul alfiqh لينشأ الصبيان على معرفة الإيمان وحقيقته على شكل جملة مختصرة. مؤرخ وهي رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى أمكسانا كو جملة يالي يكسانا كتكهي رسالة katika utangulizi wake katika kubainisha itikadi sahihi ya Muislam, kisha akabainisha huko mbele vigawanyo vya ibada katika yale ambayo ni ya wajib na yale ambayo yapendekezwa, kadhalika na adabu kwa kijumla, akazungumzia na misingi ya fiqh, ili awe atakulia mtoto wa Kiislamu katika kuijua imani na uhakika wake, lakini kwa sura ambayo ni ya mukhtasari, kwa kifupi. Fayambaghi an yulaqqana as-sigharu al-mutun al-mukhtasara, kinachopasa ni kuwa watoto wadogo wao watalakinishwa na kuhifadhishwa mutun ambazo zimeandikwa kwa kifupi. Liannaha madkhalun ila al-ulum, kwa sababu ndizo funguo na milango inaowapelekea watu katika ilmu, na hili jambo liko katika kila ilmu. Hawezi kuanzishwa tu mtoto siku ya kwanza tu afundishwa katika encyclopedia Kiingereza kwa mfano, asoma encyclopedia. La, mwanzo yuanza kufundishwa alif, ba, ta, pole pole aunganisha herufi mbili, tatu, pole pole afundishwa kwa namna hii. Kwa mwanzo aanza na funguo na misingi ya ilmu. Qala fahiya al-usul, vitabu hivi ambavyo au mutun hizi ambazo ziona ni fupi ndogo, ndiyo misingi anaojengewa polepole yule mwanafunzi ile nyumba yake ya ilmu. Walihadha yakulun man hurima al-usul hurima al-usul, na kwa sababu hiyo utaona wanaovioni wasema anayenyimwa misingi basi huyo amenyimwa kufika, bimaana ukiyakosa misingi basi huwezi kufika. والأصول هي المختصرات, na usul au misingi na kusudiwa ni vile vitabu vilivyozungumzwa kwa mukhtasari, kwa kifupi. من حرم منها حرم الوصول الى العلم النافع, yoyote ambaye atanyimwa hivi vitabu ambavyo ni msingi basi huyu atakuwa ni mwenye kunyimwa kufikia katika ilmu iliyo na manufaa na yeye. فالمبتدئ صغيرا كان أو كبيرا لا يبتدأ له بالمجاميع الكبار من مجاميع العلم, mwanafunzi anayeanza kutafuta ilmu awe ni mdogo kiumri au awe ni mkubwa kiumri, haanzishwi na vitabu ambavyo vimekusanya mambo mengi makubwa ambayo yanahitajika, ni muhimu kufahamika, lakini mwanzo haanzishwi huko kwenye bahari kuu, akafundishwa vitabu vilivyotaja mambo ya ilmu kwa ukina. La, ukamwona mtu yakra'u fil Bukhari wa fi Muslim wa fil Mughni wa fi kitabi Sibawaihi, asoma Bukhari, asoma Muslim, asoma al-Mughni ibn Qudama, kitabu ambacho chazungumzia ndani ikhtilaf na akwal mbali mbali za wanaovioni katika masail mbali mbali, au afundishwa katika nahwu kitabu cha Sibawaihi. Huyo anayesoma vitabu hivi, mara moja utamwona amekatikiwa, haendelei tena. Bahari kubwa hii, atakikana anzishwa na misingi. Na hapa ndipo wengi kati yetu sisi au baadhi ya walimu hufeli hapa, kuwa ataka akifundisha yeye aogopewe. Fundisha vitabu vikubwa huyo, ushasikia huyo kwenye nahwu yeye moja kwa moja anza alfia huyo, hakuna machezo pale. Tena sharhi Ibn Aqil. Aya, ukija kwenye hadithi, tangazo, kuna moja mmeona bushra, tupenda sisi kama mabango, kitabu cha sahihu al-Bukhari cha sumeshu mali fulani, ama sahihu Muslim cha sumeshu mali fulani, ama sunan Nabi Daud ya sumeshu mali fulani. Pengine labda mtu mwenyewe hajui chochote kinachofungamana na kile kitabu, asiona chaitwa Bukhari tu basi yaweza kusomesha, aona chaitwa Muslim aona somesha tu, hajui kuamiliana na vitabu kabisa. Lakini moja kwa moja akafungua, mara ghafla umeona mwalimu amepotea. Eh, yuko wapi? Mbona darasa asomeshi tena? Kwa nini? Kwa sababu hakuanza tadarrujan. Na hili jambo wengi katika watu wafeli katika kuwalea watoto, kuwalea wanafunzi kuanzia ilmu za chini na kuwapeleka polepole. Ndio utaona baadhi ya wanafunzi eti wao ndio wakuchagulia wewe cha kufundisha. Kwa nini bwana usomeshe kitabu hiki? Kwa nini usomeshe kitabu kile? Kwa nini? Kwa sababu yeye atamani angalau ajue vitabu hivi, lakini hivyo havifahamiki isipokuwa kwa kupitia nini? Misingi huko chini. Ndio huko juu kufahamike. Bila ya misingi huwezi kufika. Hili ni kosa ambalo baadhi yetu tulifanya. Na wengi katika wale ambao hawakupitia nidhamu ya halakat, wengi hawafahamu tadarrujan katika kuwafundisha wanafunzi ilmu. Sababu yeye amezoea pengine asoma madrasa muqararat, muqarrar fiqi, muqarrar kadha, muqarrar kadha. Kuna mmoja jazahullahu khairan amemaliza jamia, akaja akaanza da'wa. Kitabu cha kwanza sio asomesha kitabu gani, kisha kitabu cha pili moja kwa moja somesha awam al-aqidatul wasitiyya, watakuelewa au unachokisomesha awam. Ama uanze moja kwa moja al-qawaidul muthla, usomesha awam, hakuna unachokielewa. Asijue kuwa kabla ya kitabu hiki chatakana kipite hiki, kipite hiki, kipite hiki, kisha ndio watu wafike kule, watamuelewa anachokizungumza. Ndio anachokusudia al-allamatul fawzan hafidhahullahu ta'ala hapa. Balil mubtadi'u yatadarraju ma'ahu fil ilmi shay'an, afwan, yutadarraju ma'ahu fil ilmi shay'an fa shay'an. Balil mubtadi'u yutadarraju ma'ahu fil ilmi shay'an fa shay'an. Anayeanza kutafuta ilmu aende, watu waenda kwa stage pole pole, kidogo kidogo, hiki alafu kile, pole pole paka afike. Amma an ta'tihi au afwan, amma an ta'tiyahu bil mutawwalat wal mufassalat fa hadha ta'abun bila faida. Ama ukianza tu waanza na vitabu vinavyozungumzia mambo kwa urefu, vinavyopambanua mambo kwa urefu, hii ni tabu bila ya faida, wapata tabu bila ya faida. Wala ya'khudhu min al-ilmi shay'an, bali yule mtu atakuwa, yule mtoto au yule anayeanza kutafuta ilmu hachukui chochote katika ilmu katika hali kama hii. Li'annahu yasiru ala ghairi tariqi at-tarbiyati as-sahihati wa ata al-ilma min ghairi babihi. Na hii ni kwa sababu ile njia anaoifuata si njia sahihi ya tarbia, bali ameijilia ilmu kwa mlango usiokuwa mlango wake. Qala ta'ala, وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. watu wakija kwenye majumba ya watu waje kwa milangoni bwana, hawaji kwa maungo ya nyumba au kwa nyuma ya nyumba mtu akaruka nyumba ya watu, la, kwa mlangoni. kadhalika alilm, ilmu pia hufuatwa kwa milango yake. na ndio kaona wakati mwingine kwa hamasa aweza kukufuata mwanafunzi moja kwa moja akawa mimi nataka kusoma lakini mimi nataka mustawa ule, ujichagulia mwenyewe. kwa nini? wala somo vitu vikubwa hapa nafuta vidogo vidogo tu bwana. yeye anataka kwenda juu, kuruka kule juu. kwa mwalimu ambaye yuona mbali atamlazimisha yule mwalimu alazimiane na kuanza pole pole na kumkataza jambo hilo la kuruka ruka. baadaye atakuja kufahamu umuhimu wa watu kwenda taratibu katika kutafuta elimu. wala usione ni miaka mingi sana, la, ile misingi ukishakuwa nayo tu basi yale yalobakia atakuwa sahali kwako. utaona baada ya hapo wafyetuka sasa katika elimu na kwenda sehemu hii na kwenda katika fani na kwenda katika fani, lakini tayari una nini? Usul, misingi tayari uko nayo. ukikosa misingi tu pale ndio utamwona mtu hayuko ayumba yumba, hayuko katika njia iliyonyooka, mara yuko huku mara yuko kule. namjua kijana mmoja tuliwahi kusoma naye, tulipokuwa tukisoma ikawa wengine hatuingii darasa mpaka tuulize baada ya kitabu hiki ni kitabu gani. sasa waelezewa na wale wanafunzi waliotangulia kuwa ukitoka hapa nenda kitabu hiki na mwalimu fulani yule ni mzuri kusomesha, wewe nenda pale kasome, na ukitoka hapa nenda kitabu hiki katika fani hii, usiende hiki paka usome hiki. mashaallah, kuna mwenzetu mmoja kila kukitangazwa darasa Yaman kule na yeye yumo hapo, ikitangazwa al-aqidatul wasitiyya yumona yumo pale, ikitangazwa tahawiyya yumo pale, nahwi ikitangazwa mutammima yumo mle, ikitangazwa si somo gani yumo, yeye yumo tu. sasa wewe ambaye waanza kumbana mimi niko mbele kule, mashaallah, mara waje kufika pale ambapo yeye amefika lakini ni mpya sasa ile darasa imefunguliwa, waona yeye pia yumo pale, ah, si huyo alikuwa ashafita ashapita hapa, kumbe aonja, akiona siku mbili tatu ameshindwa kusubiri yotoka yenda nyingine, waonja akiona pale ameshindwa yotoka yenda kule. jamaa akamaliza miaka sita paske hivyo hivyo kule, kuna shida mtu kukaa miaka sita ni kazi, si mchezo. akatoka pale mtupu mpaka hivi ninavyozungumza saa hii, mtupu, hata muhadhara hawezi kutoa hivi tunavyozungumza sasa. akaenda na fitna zilizopita huko nyuma, akawa mzushi uma asalama. sasa hivi nasikia auza kwenye duka, basi ndio kilichobaki. miaka sita huko nchi ya ugenini. kwa nini? kwa sababu ya kutofuata atadarruj fi talab alilmi, pole pole tu nenda, usikimbilie. muhimu mwanzo uwe na nini na misingi katika kila fani. falmubtadiuna yulakanuna alwajibat faqat wala yu'ta lahum bitafri'at watafsilat, wale wenye kuanza walakinishwa mambo ya wajibat peke yake, wala hawaletei mambo ya furu' na tafasil na kubainisha na kupambanua kwa kirefu, la. wa innama yulakanuna alwajiba min umuri dinihim, walakinishwa na kuifadhishwa na kusomeshwa yale mambo ambayo ni wajib katika dini yao mwanzo. فإذا ما تجاوزوا مرحلة البداية فإنه يتوسع معهم في التعليم. وكipita hii marhala ya mwanzo hii ya kuanza hii kisha ndio waanza kufunguliwa katika kufundishwa. وهو ما يسمى بالتخصص نجلكان كما التخصص فيبين لهم الأقوال والأدلة والترجيحات وبين شو أقوال زوانا وفيوني ندليلي نايب اندي قولي ينغوف زايدي كتكهيزي بعدما يدخلون من باب العلم ويحصلون على المبادئ لكن هيني كوا شرط ويوميانزا كوينجيا كتكملانغو وعلم wakapata zile funguo za misingi ya ilmu kwa hivyo washapata yale mabadhi misingi na yale mwanzo mwanzo katika ilmu fayutadarraju ma'ahum shay'an fa shay'an min al-kutub al-mukhtasara waendewe pole pole katika vile vitabu ambavyo ni mukhtasara ila al-kutub al-mutawassita kisha wapeleko katika vitabu vya kati na kati si virefu sana si vikubwa sana wala vidogo ila al-kutub al-mutawwala kisha wapeleko katika vitabu vilivyozungumzia kwa kirefu sasa hakadha yakunu ta'lim al-ilm hivi ndivyo inavyokuwa kuifunza ilmu wa hadhihi tariqatu at-tarbiyati as-sahiha na hii ndio njia ya tarbia iliyo sahihi hii ndio njia ya tarbia ambaye ataka kweli kuwalea wanafunzi awalee kwa namna hii katika Qur'an waanza na qaida kimaliza qaida yuenda kwenye talqin pole pole wamsomesha juzuu ya kwanza juzuu ya pili juzuu ya tatu ya nne ukifika ya tano kwa mfano kuanzia hapo waweza kumfungulia darasa ya ahkam at-tajwid ukamfundisha baadhi ya hukumu za tajwid sio zote kama za nun sakina na tanwin ahkam al-mim sakina nun mushaddada mim mushaddada pole pole wampeleka katika mudud wamfundisha hivyo tutosha kisha yeye endelea kusoma talqin ikiwa ataka kuanza kuhifadhi aanze pole pole kwa mfano juzu amma akishahifadhi akawa mutqin katika juzuu na kwenye juzuu inayofuata pole pole tu pole pole kwa namna hiyo asongea pole pole mpaka utafikia mahali umeona huyu sasa masha Allah sasa yajielewa kusoma Qur'an katika tilawa aingie katika kuanza kuhifadhi kisawa sawa. Sasa pole pole anza kuhifadhi mpaka amalize Qur'an. Lakini kila jambo laanza tadarrujan, taratibu tu. Kadhalika katika hadithi. Katika hadithi waanza kumfundisha al-40 an-nawawiyya. Kwa sababu al-40 an-nawawiyya zile ahadith alizozikusanya al-Imam an-Nawawi rahimahullah zimekusanya misingi mengi ya dini. Pale ndani si mwanzo kuanza tu aanza al-Bukhari bad al-wahi aanza tuseme fi kitabu al-iman hebu hisabu hadithi 43 tuseme katika sahihi al-Bukhari za mwanzo alafu mtu asome al-40 an-nawawiyya ambazo ni hadithi 42 43 tuseme asome na tatmim ya Ibn Rajab al-Hanbali hadithi 50 alafu huku asome Bukhari hadithi 50 yupi atakuwa ajua mambo mengi zaidi kuliko mwenzake huyu alisoma Bukhari hadithi 50 za mwanzo ama alisoma 40 nawia pamoja na tatmim ya Ibn Rajab al-Hanbali hadithi 50 bila shaka 40 nawia atakuwa amesonga mbali zaidi pamoja na kwa huyu asoma Bukhari lakini angalia الإمام البخاري تسمى كتك كتاب بدء الوحي أما كتاب الإيمان أما كسان حديث غابي من دان نينجي تسمى كتك كتاب الإيمان هما ليز شفك حديث 40 نتات أما 50 فيك نهوكم تو مسوما 40 نوية أما سوما كلا حديث إنمسينجي كتك مسينجي يا علم يا ديني hamwezi kuwa sawa nyinyi wawili sio inaeleweka ninachokuzungumza na ndio ukaona ulama wetu watunasihi katika kuanza kusoma hadithi mtu anza na 40 an-nawawiyya kisha ndio pole pole kwa mfano aende katika umdatul ahkam akimaliza kwa mfano asome bulughul maram wallahi na hakika mtu anapomaliza vitabu hivi vitatu huyo amekusanya khairi kubwa sana kwa muda mfupi sana kisha baada ya hapo waweza kwenda kwenye sahihi Muslim au sahihi Bukhari na huko mbele lakini ashajua milango yote muhimu ambayo inahitajika kufahamika katika fiqh Tuelewana sio? Ndio maana at-tadarruj fil ilm. Na hili jambo lipo katika kila fani ya ilmu. Na ndio maelezo anayokusudia Sheikh Al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala. Qala rahimahullah wa ma yattasilu bil wajib min dhalika wa min as-sunani. Katika maelezo sema at-ta'at tanqasimu ila wajibat wa mustahabbat. Ta'a zimegawanyika vigawanyo viwili. Kuna yale mambo ambayo ni ya wajib na kuna mengine ni yale ambayo yapendekezwa. Qala wa min as-sunan. As-sunnatu idha utliqat yuradu biha ma thabata 'an ar-rasul sallallahu alayhi wasallam min 'aqidatin wa 'ibada. Sunna ikitajwa hivi mutlaqan, kinachokusudiwa ni kila kilichothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaweza kuwa itikadi au ibada, ni sunna. Wa tutlaqu al-aqidatu wa yuqalu li kutubiha kutub as-sunna. Na hutajwa aqida hivi mutlaqan, kinachokusudiwa ni vitabu vya aqida, hizi kutubu sunna. Kakitabu sunna li Abdullah ibn al-Imam Ahmad, al-Imam Ahmad kijana wake au mtoto wake Abdullah ibn al-Imam Ahmad ana kitabu chaitwa as-sunna li Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Na kuna kitabu as-sunna li ibn Abi Asim, وكتاب السنة لابن أبي عاصم. وكذلك تسمى كتب الإيمان, كذلك وتسكية في كيتون كتب الإيمان مثل كتاب الإيمان لابن مندة وغيره كتاب عقيدة في زكويته. وأما السنة في اصطلاح المحدثين, اصطلاح يوات وحديث وكسم سنة, فهي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرين أو صفة. Ni kila kilichopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaweza kuwa ni kauli, yaweza kuwa ni kitendo fi'li, yaweza kuwa ni takrir. Takrir ni jambo lilifanywa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akalikiri, hakulikataza, pia ni sunna. Na hii ndio wengi katika makhurafi hawajui as-sunna at-taqririyya. Ndio utaona ukisema nini, sahaba fulani alifanya jambo fulani mbele ya Mtume, hakumkataza na hakumfundisha, si amfanya bid'a yule. Kama mfanya bid'a Mtume sana angemkataza, lakini aliponyamaza Mtume sallama ile ikaitwa nini, as-sunnatu at-taqririyya, ni sunna aliyoikiri Mtume sallama. Jambo alilolikiri na kulikubali Mtume sallama laitwa nini, sunna. Ama labda katika taarifu ya kikhurafi hii hakuna, makhurafi wana taarifati zao, labda inaitwa sunnatu taqririyya. Na hili jambo muhimu sana lieleweke, naweza kuambia sahaba fulani aliposema Mtume sallama samia Allahu liman hamida, akasema rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mpaka mwisho, sema Mtume sallama akasema manil qa'il kadha wa kadha, nani anasema kadha wa kadha. Sasa yule sahaba nzua na Mtume hakumkataza, alipomkiri Mtume sallallahu alaihi wasallam ishakuwa nini ile? Ni sunna. Sunnatun taqririyya, sio bid'atun hasana. Tumeelewana? Na kwa sababu hakuna kitu kinaitwa bid'a hasana. Au sifa ya Mtume sallallahu ya kitabia au sifa ya kimaumbile, yote yaingia katika nini? As-sunna. Naktafi bi hadha al-qadr. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وبارك الله فيكم.